Uur Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Taliban hebben het hoger onderwijs in Afghanistan opgeschort voor vrouwen. In een brief is Afghaanse universiteiten opgedragen om vrouwelijke studenten met onmiddellijke ingang de toegang te weigeren. Het is de recentste stap in een reeks beperkingen die de Taliban meisjes en vrouwen opleggen die naar school willen of willen studeren. Sinds maart mogen meisjes niet meer naar de middelbare school. Het zou zijn totdat het onderwijs voor meisjes volgens de Taliban-leiders in overeenstemming is met de sharia en de Afghaanse cultuur. In Maarhezen bij Eindhoven heeft de politie een nep flitskast verwijderd. Het apparaat was nauwelijks van echt te onderscheiden en zat vast aan een straatlantaarn. Wie de kast heeft geplaatst is niet duidelijk. Wel is er volgens Omroep Brabant in de straat waar de kast hing de afgelopen dagen minder hard gereden. Toch noemt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie het onwenselijk dat mensen zelf een nep flitskast plaatsen, al is dat niet strafbaar. Het OM bepaalt waar flitspalen staan. Er lijkt in de Tweede Kamer een ruime meerderheid voor de laatste wijzigingen van de nieuwe pensioenwet. Zo wordt de startleeftijd voor het opbouwen van een pensioen verlaagd, van 21 naar 18 jaar, en geldt voor uitzendkrachten straks geen wachttijd meer. Donderdag is de stemming. En de autosportfederatie FIA is van plan strengere regels te gaan hanteren voor het uiten van politieke, religieuze en persoonlijke boodschappen rond races. Formule 1-coureurs moeten daarvoor voortaan toestemming vragen aan de bond. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden bestraft. De laatste jaren toonde onder andere Lewis Hamilton zich vaak maatschappelijk geëngageerd rondom races, bijvoorbeeld tegen racisme. Die acties werden in sommige gevallen al bestraft door de FIA. Het weer. In de loop van de nacht wordt het droger en dan kan er mist of nevel ontstaan. Minima vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna een tijdje zon, maar 's middags weer meer bewolking en uiteindelijk regen. Het wordt morgen rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Jij wil graag shoppen zonder stress? Wij hebben voor iedereen het perfecte cadeau. Let's go. Want het is Relaxmus bij Mediamarkt. Met super relaxte deals. Zoals een Lenovo tablet van 199 voor 159 euro. Shop bij jouw Mediamarkt. Deze feestdagen stream je eindeloos veel series op NPO+. Zoals de nieuwe Caro en CRV reality serie Alles voor de bruiloft. Waarin twee jonge vrouwen worden gevolgd die op geheel eigen wijze bruiloften organiseren in binnen- en buitenland. Ik geloof niet dat er geen bruiloft is waar we niet spanning voor hebben. Kijk, want het is niet zo dat je kan zeggen, volgend jaar beter. Stream Alles voor de bruiloft, nu op NPO+. Nu bij Mediamarkt, de Samsung Galaxy A53 voor maar 349 euro. Of stream de magische VPRO-familieserie Lampje. Nu op NPO+. Ja, Niels, eindelijk heb je het dan geregeld. Want man, oh man, hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Ik wil je dan ook van harte feliciteren. Met jouw prachtige, slimme vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel nu op sharepeople.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Sharepeople. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Myrthe van der Drift en Rens Turk. Goedenavond vanuit het grensdorp Baarle-Nassau. Het is een merkwaardige plek in Noord-Brabant met 22 Belgische enclaves. En de hele week zijn we hier, want juist de laatste maanden van het jaar hebben die stukjes België een grote aantrekkingskracht op Nederlandse vuurwerkliefhebbers. Want in het Belgische Baarle-Hartog is alles te koop wat in het Nederlandse Baarle-Nassau verboden is. Vandaag hier in de bus vuurwerkverkoper Gijs ten Velde van Zena op de Kapelstraat. Welkom Gijs. Goedenavond. En zit jij nou in België of in Nederland? Ik zit in Nederland, anders zou het ook niet mogen. Want de grens loopt hier zo tussen ons in bijna, hè? Klopt, ik zit in België, jij zit in Nederland. En ik begreep dat je net een half uurtje tijd hebt om hier in de bus te zetten. Want ja. Het is ongelooflijk druk bij ons. Ja, het is heel erg druk. Officieel zijn we tot 8 uur open, maar eerder de laatste klanten weg zijn, is het al snel 9 uur. Maar ik heb even tijd kunnen vinden voor jullie. Ja, want hoe druk is het? Hoe druk is het? Honderden klanten per dag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En hoeveel dagen ben je open dan in de week? 7 dagen in de week. Dus het gaat maar door. Ja, het gaat zeker als maar door. Gisteren zat hier in de bus Gianfranco bij Waldi. Hij woont in Baarle-Nassau. En wat hem betreft mag dat vuurwerktoerisme en dan met name dat asociale gedrag van de vuurwerkverkopers wel een tandje minder. Ze plassen in de portieken, parkeren waar ze niet mogen parkeren. Zelfs gewoon achter bij mensen in de tuin. Dat doen ze bij mij ook. Ze maken een rotzooi. McDonald's zakken vind je bij ons in de straat. Eigenlijk altijd. Maar er zitten helemaal geen McDonald's in het dorp. Dus die kopen ergens anders hun voedsel. Dat eten ze in de auto op en dan gooien ze hun rotzooi hier weg. Ja, en dat zijn dan dus de vuurwerkkopers. Herken je dat verhaal? Ik ken het verhaal en ik heb ook al het mogelijke gedaan om deze klachten te voorkomen. Ik heb een parkeerplaats gehuurd. Ik heb overal vuilbakken geplaatst. We hebben een openbaar toilet geplaatst. Ik heb in het weekend beveiliging op straat staan. Meer kan ik niet doen, denk ik. En toch is het overlast voor de bewoners? Ja, kijk, overlast. Ik heb duizenden klanten. Kijk, overal zit wel eens een rotte appel bij. Kijk, van die duizenden klanten, 99% gedraagt zich eigen netjes. En die ene die ergens tegenaan plast, ja, die wordt gezien. En is het nou veel drukker geworden over de jaren heen? Of is het dit jaar gewoon echt extreem druk? Het is dit jaar een stuk drukker als normaal. Dat komt vooral omdat mensen na 3 jaar weer een keer vuurwerk mogen afsteken. Omdat de coronamaatregelen minder zijn? Klopt. Dus het voelt, je merkt dat er nog meer mensen... Ja, de mensen zijn heel blij dat ze eindelijk weer een keer mogen. En dan merk je aan de verkoop. En in Nederland is dat ook zo? De vuurwerkverkoop die gaat records breken in dit jaar na corona? Dat is bij jou dus ook? Ja, absoluut. Ik heb wel begrepen dat er in Nederland een vuurwerktekort gaat komen. Dus het kan nog wel eens druk worden. Nou, dat zou jij vast niet rouwig om zijn. Nee, absoluut niet. Gianfranco, gisteren hier dus in de bus, die gunde jou ook de inkomsten als ondernemer. Want je doet ook niks illegaals. Want hoe zit het dan met die wetgeving? Ik ben een ondernemer op Belgisch grondgebied die zich eigen houdt aan de Belgische wetgeving. En dat betekent dat ik vuurwerk mag verkopen. Alleen in de loop der jaren ben ik een beetje uit mijn voegen gegroeid. En ja, en de parkeerplaatsen, et cetera, die zijn niet meegegroeid. En wat mag er dan niet? Hoe bedoel je met wat mag er niet? Dus de kopers mogen het wel kopen, maar niet meenemen. Een Nederlander mag vuurwerk in zijn bezit hebben, 25 kilo. Maar alleen vuurwerk wat voldoet aan de eisen van de Nederlandse regelgeving. Zoals klein siervuurwerk, batterijen. Maar geen vuurpijlen, geen knallers en geen Chinese matten. En die mogen wij wel verkopen. En zijn die dan ook het meest populair? Nee, eigenlijk niet. Nee, het grote siervuurwerk is steeds populairder aan het worden. En wat, dat zijn dus wel pijlen? Nee, dat zijn... hoe moet je het makkelijk uitleggen? Een grote doos, die steek je aan en daar schiet een soort van puurpijlen uit die hoog in de lucht uit elkaar knallen. En die mogen we in Nederland ook hebben? Die mag je in Nederland ook hebben, inderdaad. Oh, dus niet alles wat er bij jou gekocht wordt is illegaal in Nederland? Nee, absoluut niet. 40% van wat ik verkoop mag niet, de rest mag wel. Dus kopen mag, maar sommige dingen 100 meter verderop ben je in overtreding. Precies. Zo is het. Onze verslaggever Rens was bij jou in de winkel en ontmoette daar de mensen die dus de moeite nemen om uren in de auto te zitten om vuurwerk in te slaan. Is mevrouw al langsgereden? Ja, ik ben langsgereden, want die zwarte die daar staat. Ik kom zo hier aangelopen. Ik zie nu gewoon met allemaal verkeersregelaars bij een vuurwerkwinkel staan. Ja, dat klopt zeker. Het is omdat het nogal druk kan worden in de straat. En daar kunnen wij problemen mee krijgen van de gemeente. Er staan allemaal auto's aan de weg. Mensen lopen hier met tassen af en aan. En jij doet het de hele dag. Ja, klopt. Tot sluit. Tot oud en nieuw. Ik ga eens even wat mensen aanspreken. Ik wens je veel succes vandaag. Dankjewel. Zo, meneer. Hey. U komt gewoon met 2 grote vuilniszakken hier de winkel uitlopen. Jazeker. Je klinkt door Nederlands? Ja, Fries. Fries zelfs? Ja. Maar je woont dan inmiddels al hier of zo? Nee. Ik ben net 3 uurtjes ben ik gaan sturen. En officieel kom ik niet van Vlieland, maar daar in de buurt. Uit Kollum. Uit Kollum? Ja. En jij rijdt helemaal vanuit Friesland helemaal deze kant op? Ja, elk jaar weer. Gaat verder alles goed? Jazeker. Ja. Maar er is veel Friese hier, hoor. Wat heb je te zoeken? Want je zijn toch ook wel andere vuurwerkwinkels nog wel in Nederland? Ja, maar het is een traditie. Ik kom hier bij Gijs al 20 jaar. Maar kun je hier groot vuurwerk kopen wat je nergens anders in Nederland kan kopen? Illegaal, groot? Ja, illegaal niet hoor. Het is allemaal nevens de regels van de wet. Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar wat zit erin? Wat stijgende pijltjes en aansteken. Maar dat kun je toch ook in Friesland kopen? Ja, en astronautjes niet meer. Maar astronautjes hebben we ook. Daar komt de aap uit de mouw. Ja. Daar is die hele vuilniszak vol mee. Ook voor het knalwerk. Ja. En hoe groot knalt zo'n astronaut? Nee, dat valt mee. Dat zeg jij, maar vindt de buurt dat ook? Ik heb het voor de hele buurt meegenomen. Oké. Okay. Nou, fantastisch, hè? Ja. Nou, hey, maar het is koud, ik ga weer. Ja, en knalsen en ik wens je een goede reis terug vandaag. Ja, dankjewel. Jojo. Nou, het is een volle winkel hier. Er staan allemaal mensen hier in een lange rij voor de kassa. Oh, sorry. Zo, ik kom even bij jou achter de kassa staan. Hoi. Het is een drukke bedoeling hier, hè? Ja, het valt nu nog enigszins mee. Valt dit mee? Want de halve winkel is wel echt op een kluitje gevuld. Is het alle dagen nu zo druk? Het begon in oktober heel erg druk. Oktober al? Ja, begin oktober. In het weekend was mijn eerste werkdag. En toen was het wel drukker dan wat het nu is. En zijn het vooral Nederlanders of is het 50-50? Nou, ik denk dat het grootste deel wel Nederlanders zijn. Die toch denken even snel over de grenzen. Precies. Volgens mij moet iemand helpen. Hallo. Wat wordt het voor u dit jaar qua vuurwerk? Potten, vind ik siervuurwerk. Vind ik echt mooi. En u komt ook uit Nederland, ik hoor het. Ja, ik kom uit Nederland, ja. Waar komt het vandaan? Hoogerijden, vlakbij Berg op Zoom. Oh, dat is redelijk in de buurt? Redelijk in de buurt, ja. Oh, ja. Maar ben je niet bang dat je dan gepakt wordt? Want ik zag net al, toen ik hier naar binnen kwam rijden, dit dorp in, toen zag ik al, let op, vuurwerkcontrole. Ja, dat klopt, dat heb ik ook gezien, ja. Dus ja, we nemen de gok maar. Kijk, wordt het 196,50 alstublieft. Dat is wel een flinke gok. Ja, inderdaad, ja. Daar kun je heel veel oliebollen van eten. Ja, maar die hou ik niet van, dus. Het compenseert ervoor. Ja, inderdaad, ja. Ik zie niet zoveel bij jouw lijstje ingevuld. Nee, hoef ik niet. Maar het zijn wel grote pijlen die u heeft gekocht. Ik ken geen idee. Ja, die daar, ja. Waar komt u vandaan? Hilversum. Uit Hilversum? Ja. En u komt helemaal uit Hilversum, komt u deze kant op? Nee, gewoon eventjes gewoon winkelen eigenlijk. Want wat gaat u nog mee winkelen? Niks, gewoon een weekend weg. Dus eigenlijk kan even weer komen? Hierheen. Toevallig gingen we hierheen. Of is het een politiek correct antwoord? Nee. We gaan gauw weg hier. Jij bent verkoper hier in de winkel. En misschien ook een beetje opzichter. Wat voor vuurwerk zou je mij nou aanraden? Wat is nou echt groot vuurwerk wat in Nederland niet meer mag? Nou, het ligt er een beetje aan waar je zoekt. Want wat is nou het meest illegale wat ik eens moet proberen om over de grens mee te krijgen? Wat je in Nederland niet meer mag krijgen zijn de pijlen en de knallers. We hebben hier een heel mooi pakket met allerlei verschillende soorten maten, mooie effecten. Dus die schieten de lucht in, knallen daar mooi uit elkaar. Ik zie daar staan bijvoorbeeld verrassende Poolse pijlen. Ja. Dat klinkt al als iets wat al wat langer illegaal is in Nederland. Qua aantal grammen mocht dit in Nederland vroeger wel, maar nu niet meer. Dus dit mag niet meer in Nederland, wel in België. En die verkopen wij dan ook goed. Nou, ik zeg let's go for it. Yes. Dag meneer van de NPO. Hallo. U had ook wat besteld. Ik had ook wat besteld. En wat had je besteld? Ik had die vuurpijlen en een pot. Nou, dat kan wel kloppen. Die hadden hier, denk ik. Wat voor nummertje had u? Een heel lang nummer, dat eindigt op 42. Kijk, voor u. Ja, alstublieft. Nou, dankjewel. Heel veel plezier ermee. Dat komt goed. En tot de volgende. Jo. Hoi. Nou, die gaan dus mee naar huis. Ik denk het wel, ja. En hoe zit dat dan met dat bord, vuurwerkcontrole? Wat gebeurt daar? Ik denk dat het gewoon een beetje ter afschrikking is. Dat is op Nederlands grondgebied. En die probeert, de Nederlandse gemeente probeert te voorkomen dat Nederlanders vuurwerk kopen en mee naar huis nemen. Want waarom is dat? Ter preventie, denk ik, om overlast in Nederland te voorkomen. Want je mag het ook niet hebben in Nederland. Je mag het in Nederland wel hebben, alleen je mag het nog niet afsteken. Maar er wordt al veel afgestoken door jeugd. En daar ervaren mensen overlast van en dat proberen ze te voorkomen. En ik hoor mensen zeggen, ik ga al 20 jaar naar Gijs. Ja, we hebben heel veel vaste klanten. Mensen, het is een soort uitstapje, zeg maar. Gaan ze hier tanken, bonnetjes halen en vuurwerk. Dus die zijn al 20 jaar een beetje in de mazen van de wet aan het leven? Als je het zo wil noemen, inderdaad, ja. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Baarle-Nassau. We staan op de Loswal in het centrum op de grens met België. En in het Belgische Baarle-Hertog mag dus vuurwerk worden verkocht. En dat kopen, dus met name Nederlanders, dan ook massaal. Hier in de bus vuurwerkverkoper Gijs ten Velde. Dus dan komen we nog heel even terug op die overlast wat het dorp hier ervaart. Want waarom komen die mensen dus soms al 20 jaar uit Friesland naar jou toe om die dingen te kopen? Er zijn 3 belangrijke redenen. Ten eerste zijn wij een stukje goedkoper als Nederland, omdat we het hele jaar open zijn. Ten tweede is het iets zwaarder. En we zijn het hele jaar door open. En Nederland is maar 3 dagen en dan staan ze heel lang in de rij. En hier kunnen ze het kopen wanneer ze willen. En gebeurt dat ook? Gaan er mensen in augustus al met een paar potten naar huis? Ik ga het tweede weekend van augustus open en dan heb ik al gelijk klanten inderdaad. Dan wordt er vuurwerk gekocht? Dan wordt er al vuurwerk verkocht. Vooral voor mensen die hier op vakantie zijn. En zoals gezegd, een aantal keer, je doet dus niks illegaals. Die mensen mogen het vuurwerk bij jou kopen. Maar daarna is het dus nog wel toegestaan. Maar hoe zit dat? Zoals ik zei, je mag ongeveer 60% van het vuurwerk wat ik verkoop mag je in Nederland wel hebben. Maar niet afsteken op dit moment. En 40% is in Nederland verboden vuurwerk. En dat het juist hier gekocht wordt, dat komt doordat de grenzen eigenlijk, door de geschiedenis van dit dorp. Ja, hier zitten al sinds de jaren 70 vuurwerkzaken. En vuurwerk is de laatste jaren alleen maar populairder geworden. Vandaar dat het ook steeds drukker is. Want waarom ben jij daar ingestapt ooit? Ik was zelf een liefhebber. Ik ben als jongetje van 15 kwam ik hier op de fiets naartoe. En toen werd mij een vakantiebaantje aangeboden en van het een kwam het ander. Je begint ook meteen te lachen als je dit vertelt. Ja, inderdaad. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En daar ben ik heel blij mee. Maar je bent dus speciaal hiervoor naartoe gekomen? Ik woonde hier in de buurt en ik kwam hier mijn eigen vuurwerk halen. En zo is mij een baantje aangeboden en van het een kwam het ander. En hoe wordt dat dan een winkel? Hoe dat een winkel? Het was al een winkel en ik kwam daar als klein jongetje werken. En, je hebt het overgenomen? Ja, inderdaad. Oh. En dan is het toch zo dat jij verwijten naar je hoofd krijgt van bewoners? Ja. Er zijn klanten van mij bij die niet al te netjes zijn en die veroorzaken wat overlast in de buurt. En daar word ik als winkelier op aangekeken. In hoeverre ik daar iets aan kan doen is een tweede. Ik probeer alles te voorkomen. Er is parkeeroverlast. Nou, ik heb een parkeerplaats gehuurd. Ja. Ik zet overal vuilbakken weg waar mensen hun afval kunnen weggooien. Ik zet beveiliging in. Ik heb openbare toiletten geplaatst. In mijn ogen kan ik niet meer doen als wat ik gedaan heb. Maar wat zijn dat voor ASO's, die Nederlanders die naar jou komen dan? Het zijn geen ASO's, maar er zit er altijd wel eens een ASO bij. Als ik een McDonald's was geweest of een restaurant, had ik ook klanten gehad die overlast veroorzaken ergens. Want als jij de gemiddelde klant eens moet omschrijven, wie zijn dat die bij jou in de winkel komen? De gemiddelde klant is iemand die van vuurwerk houdt. Echt van vuurwerk houdt. Hoe zie je dat? Anders ga je niet een hele stuk rijden. Iemand die gewoon van vuurwerk wil hebben, koopt het wel met oud en nieuw om de hoek bij de fietsenwinkel. De mensen die hier naartoe komen zijn echte liefhebbers. Of mensen die niet kunnen wachten. En ik zie heel veel gezinnetjes, vaders met kinderen. Nou, die zijn hartstikke netjes. Ja, tuurlijk zit er ergens wel een rotte appel bij. Maar over het algemeen... Nee. En dan komen ze met een boekje met omcirkeld wat ze willen hebben. Ja, hebben ze op internet een lijstje al gemaakt. Ze hebben foto's gemaakt, knutselwerkjes, van alles. Of ze maken een filmpje van iets wat ze vorig jaar afgestoken hebben. Van dit wil ik volgend jaar weer. Nee, het zijn echt liefhebbers. En jij hebt het gevoel dat je alles hebt gedaan om het een beetje in goede banen te leiden. Maar het is gewoon druk. Er komen veel mensen. Hebben de bewoners een punt dat het zo niet langer kan op deze manier? Met deze drukte, het afval, de overlast... Nou, kijk, ik ben maar 3 maanden per jaar echt open. Dus die overlast augustus? Ja, dat is alleen in de weekenden. Okay. Dus ik ben niet het hele jaar door open. Dus ze ervaren sowieso niet het hele jaar door overlast. En hoe verder je richting oud en nieuw komt, hoe drukker het wordt. Ik begrijp de overlast. Zoals ik eerder aangaf, ik ben een ondernemer. Ik ben uit mijn voegen gegroeid. En ik zou heel graag willen verhuizen. Maar ja, daar ben ik ook gebonden aan regeltjes. En dat heb ik zelf niet in de hand. Want het helpt misschien ook niet mee dat de wetgeving zo in elkaar zit. Met Nederland, België, dat het zo kriskras door elkaar loopt. Wat zou er moeten gebeuren om dit op te lossen? Ik denk dat een oplossing is om ons te verhuizen naar een industrieterrein buiten het dorp. Waar niemand last van ons heeft. Maar er is toch ook een reden dat vuurwerk is verboden in Nederland? Zal ik je zo zeggen, in heel Europa mag je vuurwerk verkopen, alleen in Nederland niet. Dus wie is dan het lelijke eentje? Is dat Nederland of is dat de rest van Europa? Maar toch niet altijd de meerderheid die gelijk heeft? Het hele jaar door lang mag je in heel Europa vuurwerk kopen, alleen in Nederland niet. En wat vind je daarvan? Zolang je het verkoopt en normaal mee omgaat, is er niks aan de hand. Als je het misbruikt, zoals gisteravond hier gebeurd is... Maar dat voelt voor mij ook een beetje als... ja, je kan door rood rijden als het niet gevaarlijk is. mijn auto kan 300, maar zolang ik 120 rijd, is er niks aan de hand. Dus je auto mag het wel kunnen, je mag het vuurwerk wel hebben, als je er maar netjes mee omgaat. Dat is mijn mening. Kijk, met alcohol is hetzelfde. Je mag een pilsje drinken, maar niet te veel. Heb je zelf in de hand, ben je zelf verantwoordelijk voor. En zo zie je dat met vuurwerk ook. Als je vuurwerk gewoon gebruikt zoals het zou moeten, is het niet gevaarlijk. Maar op dit moment mag je het, is het verboden, is het illegaal in Nederland? Nee, je mag het hebben, 25 kilo. Maar niet afsteken? Niet afsteken. Ja. Nee, dat klopt. Maar je mag het wel al mee naar huis nemen om te bewaren voor oud en nieuw. Om naar te kijken. Maar op oud en nieuw mag je het ook niet afsteken, toch? Het oud en nieuw mag je het afsteken. Alle soorten? Niet alle soorten. Alleen de soorten die in Nederland mogen. Ja, precies. Alleen in Nederland mogen. Dus wat ze bij jou kopen, mogen ze eigenlijk niet afsteken. En je weet dat 98% is Nederlander. Die komt, toch? Nogmaals, ik hou me eigen aan de Belgische wet. Als een Belg in Nederland naar de coffeeshop gaat, mag officieel ook niet. Maar dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan omgedraaid. Ja, precies. Dus dat helpt niet mee, dat die wetgeving zo gek zit. Eigenlijk zouden die twee landen daar één lijn in moeten trekken. Klopt, maar als het hier verboden wordt, gaan mensen wel naar Duitsland. Ja, precies. Of nog verder naar Polen. Of naar Polen, of naar Tsjechië. Je zou eigenlijk een Europese regelgeving moeten hebben, maar die is er niet. Zou dat de oplossing zijn? Wellicht, maar dan krijg je het toch niet rond. Nee, dat zie jij niet zo. Meer parkeerplaatsen en... Ik verwacht dat er eerder in Nederland een vuurwerkverbod komt als in België. En als ik geen klanten meer heb uit Nederland, dan stopt het hier vanzelf. Precies. Nou, jij bent zo sportief om vandaag hier te zitten, dit gesprek aan te gaan, jouw verhaal te doen. Veel concurrenten van jou zijn minder spraakzaam over dit onderwerp. Zou dat komen dat die aandacht brengt die dan de handel in gevaar? Of hoe zie je dat? Vuurwerk heeft altijd een heel negatief beeld. Ik ben zelf een liefhebber, ik ben heilig van overtuigd. Als je er goed mee omgaat, is het geen kwaad iets. En als je er toch heb je het gevoel, hoe zou het komen dat er toch veel collega's van jou niet hun verhaal per se willen doen? Omdat het verhaal heel vaak verdraaid wordt in de media. Vuurwerk is gevaarlijk, vuurwerk veroorzaakt overlast. Als ik terugdenk aan al die vaders en zoontjes die iedere dag in de winkel komen, die stralend de winkel verlaten, dan maak ik me daar gewoon blij. Dan kan ik niet iets zeggen van ik doe iets illegaals of ik veroorzaak overlast. Nee, ik zie die mensen gelukkig de winkel verlaten. En dat vind ik leuk. Ja, dat vind je leuk aan absoluut, de verkoop. Ja. En je bent ook iemand die in gesprek blijft met de bewoners, met de omwonenden. Wat zou je tot slot tegen hen willen zeggen? Misschien een oproep naar de Nederlanders die nu luisteren en overwegen om inkopen te gaan doen, nog voor oud en nieuw? Naar de Nederlanders. Ja, dat ze zo snel mogelijk mogen komen. En dat er waarschijnlijk een verbod is in Nederland. Of een tekort is in Nederland. Ja, dat zie jij lachend tegemoet. Ja, absoluut. En als je kijkt naar de bewoners die toch zitten met die overlast. Nou, ik ga heel goed in gesprek met de bewoners. En als het goed is, hebben wij in januari een evaluatie samen met de gemeente. En dan zullen we eens gaan kijken hoe we de boel op kunnen lossen. En hoe moet dit er dan volgend jaar uitzien, deze periode, naar oud en nieuw toe? Nou, volgend jaar is misschien nog een beetje te vroeg. Maar ik begrijp dat wij binnen nu en een paar jaar toch echt gaan verhuizen. En dan komt er een soort van vuurwerkboulevard buiten het dorp met een hele grote parkeerplaats waar niemand last van ons heeft. Dus laten we hopen dat dat snel gerealiseerd wordt. En mensen maar auto's inladen met allemaal illegale dingen. Deels illegaal. Oh nee, lachende kinderen. Die, deels illegaal. Die blij weer in de auto stappen en naar huis gaan. Renze heeft nog een rondje gemaakt hier op straat en vroeg hoe mensen oud en nieuw gaan vieren. Hoe gaan jullie het eerste corona van je oud en nieuw vieren? Ik heb u schieten, hè? Ik heb u schieten. Zeker. Maar dat kun je niet hier kopen. Nee, klopt. Dat houden we thuis. Ah, vuurwerk komt erbij. Ja, ja, zeker. Met familie. Ja. En dat hoeft dan niet per se met harde vuurwerk of wat dan ook. Maar het is vooral voor de kinderen is het wel leuk dat ze wat leuk vuurwerk hebben. Dat is vooral het idee hierachter. Ja, ja, we hebben nog nooit zoveel vuurwerk gekocht. Maar dit jaar hadden we zin om af te komen. Ik denk dat het gewoon hetzelfde is als vorig jaar. Nederland gaat toch wel afsteken. Met of zonder verbod. Mijn vrienden allemaal. En? Flink vuurwerk? Ja, we hebben heel veel, ja. Ja? Ja. Omschrijf het eens. Ja, omschrijf het eens. Voor 1400 euro is het. Dat is echt veel. Heel veel. Zijn dat een beetje de gemiddelde bedragen die worden uitgegeven bij jou? Nee, dat is wel een uitschieter, hoor, geloof me. Het gemiddelde bedrag zit rond de 100 euro. Dat is wat de meeste mensen mee naar huis nemen? Ja. Hoe ga jij Oud en Nieuw vieren, Gijs? Ik ga zelf ook flink vuurwerk afsteken. Zoals ik eerder al aangaf, ben ik zelf ook een liefhebber. Ja. En ik kijk ernaar uit dat het weer mag. Vanaf kind af aan ben jij een liefhebber? Vanaf kind af aan. Ik ben zelf ook gediplomeerd. Ik ben een pyrotechnicus. Een mooi duur woord. Een pyrotechnicus? Waarom heb ik jou zo niet aangekondigd dan? Ja, dat weet ik niet. Pyrotechnicus is iemand die gediplomeerd is om vuurwerkshows te geven. En dat doe ik ook. En dus gaat dat ook dit jaar gebeuren? Ja, maar ik ben de laatste dag gewoon geopend. Dus ik heb maar heel weinig tijd om voor te bereiden. Dus ik doe maar gewoon een klein bescheiden vuurwerkje. Wat betekent dat? Hoe ziet dat eruit in de wereld van Gijs? Een klein bescheiden vuurwerkje? Hoe ziet dat eruit? Euro Disney in het klein. Ze schieten hier allemaal meteen in de lach. Heb je nog evenveel plezier aan dat vuurwerk? Als je ook dat gedoe met die bewoners, keihard werken, 7 dagen per week open. Is het nog steeds net zo leuk als toen jij op de fiets... Absoluut. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En daar ben ik nog steeds heel blij mee. En mensen zullen het wel niet geloven, maar de tendens is de laatste jaren echt... Van het vroeger was het alleen maar knal. En nu is het echt steeds meer siervuurwerk. Dus de overlast zou in mijn ogen steeds minder moeten worden. We zijn aan het ontwikkelen in het vuurwerk. Ja, we willen alleen maar mooi siervuurwerk. Vroeger was het echt 70% knalvuurwerk, 30% sier. En nu is het al lang omgedraaid. Alleen het probleem is nu is de handel uit het buitenland. Uit Tsjechië, Polen, daar komen wel hele rare stukken vuurwerk vandaan. Wat dan? Die matten? Of wat bedoel je dan? De cobra's, de superzware nitraten. Die mogen in België ook niet meer. Het knalvuurwerk wat ik nou verkoop, mocht 3 jaar geleden nog in Nederland verkocht worden. Nitraten en... Nee, gewoon kanonslagen, rotjes. Oh. Dat mocht vroeger in Nederland. Daar is de wet veranderd. En wij verkopen dat nou in België, maar echt heel zwaar is het ook niet. En het probleem zit hem echt in die harde knallers ook. Ja, het echte zware illegale vuurwerk komt ook niet uit België. En dat weten de echte liefhebbers ook wel. En... Jouw favoriet, waar kijk je het meest naar uit op Oudejaarsavond? Wat je gaat afsteken als pyrotechnicus? De funkenblokken, de grote blokken. Gewoon 1 keer aansteken en dan 10 minuten kijken. Dat is echt heel mooi. Hoe ben je dan met je gezin of sta je dan toch even alleen? Dan sta ik, ik ben zelf aan het voorbereiden en dan sta ik met mijn gezin het vuurwerk te kijken. Als het goed is, is het elektronisch en mijn kinderen mogen het aansteken. Oh ja? Ja, op het knopje drukken, iets anders. Oh, dus geen lont? Nee, geen lont. Ik doe alles elektronisch. Dat is lekker veilig. Op het knopje drukken en dan gaat alles. Nou, nog even keihard werken dus. Nog 10 dagen. Een beetje die ASO-stemmen die hier naar het dorp komen. En dan wens ik je een hele mooie jaarwisseling. Dankjewel. Gijs ten Velde, dankjewel en mooie feestdagen. Hetzelfde, dankjewel. Morgen hier bij mij in de bus. Willem van Gool van Toerisme Baarle. We gaan praten over smokkelen. Nu is het dus dat smokkelen van vuurwerk richting Nederland. Maar dat smokkelen zit de Baarlenaar in het bloed. En gaat al eeuwen terug. Mooie verhalen morgen. Ik wens je veel plezier met Langs de Lijn. Fijne avond. Ster. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren... Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Proefles van culinair journalist Joël Broekaert. Met daarin alles wat je als nieuwsgierige eter wilt weten voor een smaakvoller leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is.